Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde hoy, 89.4 de FM. Comenzamos, pues, como no, cada xoves, o programa en lingua galega que se titula Galegos Novais. Así que, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa. Alán, as vías de son, pues, temos a noso compañero, como cada xoves, a Damián Green. Muy buenas tardes, Damián. E aquí, pois, tamén o meu carón, hoxe temos un convidado, que é Alfredo González Vilela, cantoautor, nado alá na provincia de Lugo, no concello de Becerrea. Así que, moi boas tardes, Alfredo. Hola, boas tardes, Armando. Encantado de estar contigo aquí, neste programa de galegos. Galegos novais, nunca mellor dito. Así que, amigas e amigos, vamos darles esos enderezos que tenemos, pues, por aquí, que son, por ejemplo, o nuestro blog, galegosnovais.blogspot.com, y o correo electrónico, que es galegosnovais@gmail.com. Y también, si queréis, por lo Facebook, nos podéis poneros en contacto con nosotros, mandarnos, en fin, hacer aquellas críticas, siempre, pero siempre positivas. Lo agradecemos. Si algún, pues, mira que no le gusta y nos puede, pues, en fin, tenemos que aguantar. Y los teléfonos, que son o 93-654-1400 y o 93-654-1500. Así que, amigas y amigos, qué mejor para encetar o nuestro programa hoxe con una cantica de Alfredo, Adiós ríos, adiós fontes, de Rosalía de Castro, que él tanto musicó y está musicando. Así que, amigas y amigos, adiante, adiós ríos, adiós fontes. Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, no sé cuándo nos veremos. Miña tierra, miña tierra, tierra donde me crié, hortiña que quiero tanto, figueiriñas que planté. Prado, ríos, arboreiras, pinares que movo vento, paxariños, piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbadoras da irexiña do lugar. Amoriñas das silveiras que eu lle daba meu amor, camiños entre o millo, adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nací, deixo el día que conozco por un mundo que no vi. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga por mar, deixo en fin canto benquero, quem pudera no deixar. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga por mar, deixo en fin canto benquero, quem pudera no deixar. Galegos Novais. Bueno, pues baixamos un poquinho a música e vámonos, pois, nese apartado de Sport Galicia, de Sport Galego, e vamos a falar do fútbol, e nada máis e nada menos con o noso compañeiro, pois, Víctor. Moi boas tardes, Víctor. Hola, boas tardes. Que tal? Moi ben, moi ben. Sí? Bueno. Muy ben. Vamos a ver. Fálanos un poquinho xa que eso, pois fálanos de fútbol. Como ben sabes, nosotros deixamos xa liberdade para que te escollas o que queiras en referente a deporte, fútbol, en fin, todo eso. Bueno, pois hoxe falarvos de, bueno, os equipos de sempre, os equipos de que máis interesan, que son os que están aí en primeira, como de por el Celta e o Lugo. Bueno, de por o Celta esta semana empataron os 2-0. Bastante diferencia entre un e outro, sí. Bastantes diferentes sabores de boca un e outro, pero bueno, empataron al menos, sacaron puntos os dous. O Lugo, que ganou un partido bastante importante, porque con un equipo que está aí máis ou menos igualado, ganou o Rei. O interesante ven esta semana, que ven o Racing a Lugo, proximidade de Santander-Lugo. A ver. Que poidan acercarse ao campo en Lugo, sí. Disfrutando un bon partido. Ángel Carro. Un bon ambiente. Sí, supoño que sí. Sí, normalmente cando solen vir equipos de da zona de Cantabria, Asturias ou de Castilla y León, que se quedan próximos a Galicia, solen ver moi bon ambiente. Sí. Partidos de segunda vez disfrutando eu, vendo algún compañero por ali, solen ver bastante bon ambiente. Porque ti que tú vexes no Ourense, pois cando viñan equipos pretos aí que eran de Castela ou eran de Asturias, bueno, ou Cantabria. Eu no Ourense estaba en, non estuve en segunda vez, en terceira, pero bueno, compañeros que estaban en segunda vez falaban de partidos e moi bonitos, porque equipos de Castilla y León que veñen ali a xugar a época do Burgos en segunda vez, o Zamora, o cidades así que non están moi longe, un ambiente moi bonito, moi interesante. Eso, de os equipos profesionais eso, e despois quería falar do que é sin duda para mí esta semana, digamos, a cita, pues a recalcar que en Vigo martes a xente de Vigo vai poder disfrutar dun partidazo que a selección española, os dous últimos campeones do mundo, unha Alemania-España en Vigo, con parte dos millores xogadores do mundo. Que eso sí que, non sei, que envidia os que van poder ir ao campo, que un partido va poder estar a lo de disfrutarlo, que son os millores, os dous últimos campeones do mundo. Hombre, porque van a ter, vai estar o campo pois ateigado, e os arrededores, e sobre todo os bares que teñan ali, poñerán pantallas e todo, que non vexas. Home, supoño que a cidade tendrá que sacar partido desto. Claro. Un acontecimento así, para que a hostelería e a xente da cidade poida bueno, promocionar de unha maneira a cidade, sacar o maior partido posible. Aparte que, polo que escoitei, as entradas tamén están bastante ben de precio, son precios populares, desde 15 euros pode ir a xente ao partido, así que supoño que a xente podrá ir a disfrutar delo. Hombre. Así non se te ve todos os días. E ademais co equipo celtiña, pois eso, un viralle de maravilla. Home, o club, non sei moi ben como funciona isto, pero supoño que algo agarrará de aí. Hombre. O sea, que veñen a utilizar o teu estadio, supoño que a Federación pagará algo. Non sei como funciona isto, pero... Sí, hombre, máis que seguro que eso pois vai reinvertir no club de fútbol. Hombre, todo o dinheiro que entre nestes equipos é bon, é. Exactamente. Sabemos que aquí os que andan sobrados son os tontos, o resto andan todos apretados. Aparte de o Celta, mirando tamén así de maneira particular do Celta, o si o seleccionador fai debutar a Nolito, que si o xugador debuta, o Celta tamén recibe algo, hablando de temas económicos. Pero claro. Bueno, a nivel deportivo tamén é bon, porque teña un xugador que está rendindo moi moito. Ese debuta coa selección, bueno, xa o ir convocado xa é un premio, pero bueno, todo suma e te fai estar máis metido, máis motivado, é unha dinámica moito mellor. Hombre, e aparte de eso, pois, quero que comentamos noutros programas que haxa, por exemplo, que este en España, dous equipos que ganan esa millonada, que les dan esa millonada, y encima os mismos xogadores que cobran, que non digo que non teñan que cobrar, non, pero que cobran esas grandes cantidades, y encima para anuncios, porque precisamente me parece que foi onte cando, non me acordo en que cadea de televisión, que utilizaban os mesmos xogadores, pues, que se baixaban xa do autocar e veño aos estudios para facer anuncios. Sí, sí, bueno, é o negocio, é o negocio. A imaxe de os dereitos de imaxe son personaxes moi públicos, personaxes que a xente sigue moito. As marcas que lle dan diñeiro, que os patrocina, intenta sacar todo o rendimento posible. Claro. Que eu digo que estas marcas tamén se tiñan que acordar deses equipos máis pequenos, para que pois tuveran poideran pois tamén dunha maneira a subsistir. Bueno, a ver, acórdanse. O único que o que máis revuelo montan son os de sempre, son os, claro, os Messi, Cristiano e compañía. Todos os xogadores de primeira, segunda división, todos os que son profesionales prácticamente, dunha maneira ou outra, teñen algún tipo de relación, sí, con marcas deportivas, os equipos, os equipos de primeira, segunda, calquer equipo ten relación. O único que, si, non sei, por poner exemplo, si unha marca calqueira patrocina a Barça, Madrid, sí, lle pagan ao ano, non sei, 60, 70 millóns de euros, sí, por levarle ao Celta ou ao Depor paganlle 10, sí, evidentemente aos xogadores do equipo onde sacan, onde pagan máis, van ir a explotar ao máximo a súa imaxe e intentar sacar o máximo posible. Lógico, sí. Pero tamén digo, hai unha cousa, e ademais tú ves o Vivichol, que por exemplo a Ronaldo non se pode chegar a él tan fácil, sin embargo unhos xogadores de equipos inferiores sempre son máis accesibles, non? Que hasta mismo que anima moito, claro, moita xente grande, pero sobre todo a xuventude, estos chavales, ande adolescentes e todo isto, pois son os que máis chegan para pedir autógrafos, en fin, para animar. Eso para mí é un lastre que hai que perder, no, no, para mí que é culpa de que se encumbra tanto a según que personaxes deportivos, que a xente misma crea que é inaccesible, porque al fin e al cabo eles traballan para eso, o sea, traballan de eso, sacan o seu beneficio, sacan para eso traballan, ¿no? Pero exactamente. Pero evidentemente, se a xente non sigue, non van sacar o diñeiro que sacan. No, os grandes xogadores teñan que tener digamos, un poquinho máis de tacto co seguidores, porque a veces pensas as típicas imágenes que están nos telediarios personales da mediodía, que os xogadores salen correndo co coche da cidade deportiva, non ten nin se paran, sí, ni siquiera a decir hola ou a firmar 4 camisetas, a facer 4 fotos, que son 10 minutos e non costa nada e a xente falle feliz. Eso, yo creo que os clubs tiñan que mirar máis a fondo eso, controlar máis eso. Unha parte do contrato tiñan que poner alguna cláusula na que obligasen os xogadores a ser máis atentos co público. Sí. Tambén hai que entender que hai moitos, o sea, miles e millóns de personas que queren achejarse a estes, sí, xogadores, pero un poquinho máis de tanto sí que... Exactamente. En outros deportes tense. En outros deportes os xogadores, os grandes xogadores son moi accesibles. Mira, por falar, como o primeiro día que estiven con vos, dixen vos, falei un poquinho de baloncesto. Sí. Tive a ocasión de ir unhas cantas veces ao Palau Blaugrana. Xogadores como Navarro o Fran Vázquez, o galego de Chantada, cando xojaba aí, ti esperas ao final do partido, estás ali esperando a fora do Palau Blaugrana cando son os xogadores, podes acceder a eles con total naturalidade, para con eles, dalles ánimos, facer unha foto, que te firme unha camiseta, calquera cosa, claro. Con total normalidade. No fútbol isto non se pode. No, é totalmente diferente, porque mira, eu coñecín a un rapaz en Hospitalet, coñecín a un rapaz que é Jordi Alba, que está no Barcelona, coñecino de cativo, porque o seu pai era director dunha emisora onde eu estaba, e entón, pois, bueno, eu lembro, cando ven ali ao barrio, ali a veces, pois digo, madre de Dios, quen te viu e quen te vei? Porque agora, pois, como quen dice, casi escoltado, un chaval que deso, e dice, digo, madre mía, castrasnadas que nos facías na radio, que nos descontrolabas todo. E, en fin, agora, pois, xa claro. Tamén, a veces, o mismo club lles fai ser diferentes. No, sí, o mismo club. Solo fai falta ver sí. Como se comportan a veces estos jugadores, velos comportar co seu club, coa selección, é totalmente diferente. De feito, aquí en Cataluña queixense moito a prensa de Cataluña queixense moito de que se debe ter acceso a calquer xujador do Barça, por exemplo, ten que esperar a que vaya a selección, e cando está coa selección sí que poden acceder a eles moi facilmente para facer unha entrevista, para con eles. Se están no Barça é imposible. Sí, sí. É imposible porque o mismo club cerrase en banda, non lle deixa atender aos medios de calquer maneira, aunque os medios teñan o seu teléfono personal e os chamen, eles mismos teñen que decir que non poden porque o club, senón, multalle se vai encima. Claro. Sí. É unha pena. Pero, bueno, eso é unha cousa que tiñan que mirar. Así que este mismo tema foi tertulia con bastantes amigos meus que andivemos metidos aquí, que é unha pena que non se xa nacía. Simplese que o mismo club obligue a que se xan máis cercanos ao público. Exactamente, que tiñan que acercarse un poquinho máis, deixalles, non sei, certo movimento. Sí. Uh-huh. Mira, falando da selección absoluta, voume ir a sub-21, uh-huh. que aunque son, digamos, pequenos, entre comillas, teñen grandes xugadores, como, bueno, que está máis de moda ahora que Munir o de Barça, teñen xugadores de moito nome. Onte xujaron en Ferrol, uh-huh. Ferrol disfrutou por primeira vez dun partido internacional, uh-huh. Foi a sub-21, ainda que perdeu, unha moi boa imaxe, pero bueno, puderon disfrutar tamén ali de ver a xugadores que un son xa pequenas estrellas como de Lofeu o mismo Munir, o xugadores que no futuro poden dar tamén que falar. Exactamente, pero, bueno, disfrutaron dele un Ferrol. Uh-huh. Porque mesmo o que falábamos, por exemplo, no comerzo, cando falábamos do Lugo, por exemplo, pois eu coñezco algún xogador, e precisamente xogadores que da canteira do Barça, pois estuveran xogando no Lugo, que precisamente é do barrio donde eu son, e, vamos, moi contento. Pero, claro, era o que dicía el, dice, según como, claro, dice, éramos accesibles, non? Porque o mismo club nos decía que nos tiñamos que dun xeito, dice, non deixarnos avasallar, pero dun xeito acercarnos, que porque dice, xa que van ao campo te van a ver, pois tamén despois queren ter un certo contacto contigo, dábanlles incluso hasta certas cousas, non sei, como podían ser pegatinas ou escudos, pre que elles deran os rapaces. Home, porque a ver, eu se me queixo de todo este tema é máis relacionado con rapaces, con pequenos, claro. Porque os adultos, ao fin e ao cabo, facémonos a idea de que, bueno, que a veces todos temos un día malo e tal, pero os rapaces a ilusión que poñen en ir ali, estar esperando 2-3 horas a veces na entrada da cidade deportiva de algún club destes, despois sale correndo o xugador de turno e non se para ni 10 minutos, que son 10 minutos. Sí. 10 minutos todos os días non te da, bueno, pero 2 ou 3 veces a semana tampouco pasa nada porque dedique 10 minutos a firmar 4 camisetas e facer 5 fotos. Claro. Creo que aí sí que tiñan que facer algo os clubs e poñense un poquinho máis duros, uh-huh. Pero bueno, supoño que tamén os xugadores dirán a súa e non estarán moito para a labor, bueno. E aparte que salen, pois, quizás un pouco cansados, e a veces que teñen as súas reunións para, non sei, co adestrador ou co... Sí, pero bueno, por eso digo eu que todos os días non, pero que os grandes clubs tiñan que ter máis cura de este tema. Cura de humildad, diríamos. Sí. Bueno, eu vou facer un apunte tamén do fútbol regional galego, da terceira división, porque como comentemos o primeiro día, eu xoguei no Bergantiños, uh-huh. Este fin de semana o Bergantiños tivo o seu derbi particular, uh-huh. O Laracha, uh-huh. un derbi Carballo-Laracha que eu tive a ocasión de xoguei ali, uh-huh. Que a verdad foi un dos, bueno, tanto a ida como a volta, foi un dos dos partidos máis bonitos que xoguei, uh-huh. Os dos anos que estuve por ali, Bueno, ganou o Bergantiños 1-0, pero bueno, que ao fin e ao cabo estos partidos, o bonito é que un campo de regional donde haber moi pouco aforo, e moi pouca xente solida aos campos, parece ser que tivo un ambiente espectacular, hubo máis de 500 personas no campo. Ah, bueno. É sempre bonito estos partidos, e quería máis que para que a xente escutara, bueno, pues la miña propia experiencia que estos partidos, como preguntaste alguna vez sobre o fútbol, la impresión que me levé por ali, está unas cousas boas que me levé de estar ahí los años, que como hai moitos pobliños, equipos con pobliños, o cando se xogan partidos así de pueblos cercanos, está moi ben o ambiente que hai, o que se respira. Sí. Todos temos trato con todos, e todos andamos dun polo para outro, todos os conocemos. Exactamente. É un ambiente sano e é moi bon para... Porque despois ao final do partido, case sempre nesos equipos, case sempre hai esa xuntanza, esa... Exacto. Esa churrascada, en fin, ou esa reunión nun local donde, en fin, donde un pode disfrutar... Bueno, o incluso que se calenta antes, o a semana, dúas antes de que si vives en Carballo, en este caso, es que vivan xogadores que sean da zona e podan ir a Laracha a tomar algo e quentan a xente, tal, esa cosa tamén é divertida, sempre tamén, que se queda claro. Claro que sí, claro. Sí, eso é moi moi gratificante. Sí. Exacto, é o bonito do deporte. Exactamente. Bonito, as cousas boas do deporte. Eso son as boas cousas que ten o deporte, sempre que sexa, pois... con elegancia e con sin estar todo ben entendido dentro da boa, non sei, da boa relación entre un exactamente, claro, exactamente, sí. Mira, a semana pasada tamén os falei do tema do fútbol base, da formación, de como os pais a veces non se comportaban moi ben. Sí. Mira, esta semana lendo a prensa en Atopei, que se ve que tanto, bueno, por un lado deportivo, por outro lado, a Federación Galega, están facendo cursos de formación. Bueno, a Federación Galega está facendo enfocados aos adestradores, xunto coa Federación Española, e o Deportivo está facendo enfocado directamente aos xogadores. Penso que tanto unha como a outra cousa están moi ben porque, bueno, si o Deportivo, que os clubes grandes, como comentei outro día, cando estive xogando no Barcelona, que nos marcaban moito o comportamento, sí, o facer, que nunca levantásemos moito revuelo, pois o Deportivo se ve que está levando acciones formativas aos xogadores da canteira. Supoño que será para eso, para que o comportamiento, para que desde pequenos empecen a enfocar o deporte ben entendido, para empezar a levar unos bons hábitos de alimentación, de descanso. Penso que é bon, que é bon que os nenos pequenos empecen a escoitar este tipo de cousas. As cousas hai que empezalas por abaixo, nunca por arriba, nin polo medio. Claro que sí. De esto, o que a semana pasada, que o caso que pasou co árbitro... Sí. O caso que había pasado cos nenos en Andalucía, pois, sí. Unha cousa a veces non pasa xa outra. Se ti desde ben pequenos aos nenos fazle entender de boa maneira o deporte, inculcais un bons valores deportivos, despois, cando chejan arriba, non pasan os casos desagradables nos campos. Exactamente. Mira, esto creo que unha cousa va a resaltar co deportivo. Hombre, e tanto... que empezou a facer este ano, creo que é bastante positivo, e o que está facendo a Federación Galega é algo parecido, pero enfocando máis dirección aos adestradores, porque se ve que a Federación Española ten pensado, a partir do ano que ven, que todos os adestradores, hasta nenos de 16 anos, que son os cadetes, todos os adestradores teñan que facer algún tipo de curso de formación destes para poder, pues... traballar máis ao tema psicolóxico cos nenos, poder ter unha mellor dirección do equipo, inculcar valores positivos nos nenos, porque, ao fin e ao cabo, os temas técnicos e tácticos que poden inculcar, xa os aprenden, algúns aprenden xojando desde pequenos, outros formándose nos cursos que fai a Federación, pero, bueno, se ve que queren tamén ter cura de lo que falamos la semana pasada, de que los adestadores estaban malos nenos y que de pequeños que apretaban xa os nenos para ganar, e que se ve que a Federación quere estar encima de que en cambio de que nos apretar tantos xogadores, centrase máis na formación dos nenos en vida. Pois moi ben, Víctor. Pareceme que eran dos cousas que son... Hombre. Saber. Claro que sí, saber que Galicia, porque según parece, a Federación Galega é pionera nesto, en facer este curso. A Federación Española, a primeira federación que fixo isto foi a Galega. Uh-huh. Pareceme que, bon, que a xente sepa que desde Galicia fan este tipo de cosas. Exactamente. Por los cativos. Pois moi ben, Víctor. Moi ben. Para o xoves que ven, pois seguiremos falando sobre isto mismo e outros temas que xurxan. Así que deixámolo na túa man. De acordo. E un xoves máis, pois moitas gracias por estares aí connosco. Gracias a vos, Deña. Un aperta, Víctor. Un aperta, chao. Pois nada, amigos. Despedimos a Víctor, pois con música de Alfredo González, que é unha... luna de enero, quiere decir en galego, luna de xaneiro en galego, en catalán es luna de jané, y en castelán pues luna de enero, así que luna de jané. A fora fa una nida de mujer y yo rolibora del fomesquí. La lluna está brillando como una mare, el llogarrer, l'alcina, l'estany que se dormí. Bueno, pues mientras nos introducimos con otro convidado, vamos a hablar con Alfredo González Vilela, que tenemos hoy aquí, que presenta este nuevo trabajo. Este trabajo que se llama Veritats. Y entonces, que es un disco, pues, tanto en galego, como en castellán, como en catalán. Xa facía tempo que rondabas con este traballo, non, Alfredo? Porque este traballo está moi ben feito. Gracias. Bueno, sí, xa fai moito tempo que tiña pensado facer un traballo sobre o repertorio real que nosotros temos, que cantamos nas tres linguas que falamos. Ou vir aquí a Cataluña aprendemos o catalán, claro. Galegos de nacimento e españois porque somos españois. Exactamente. Entonces, pois... E estamos nunha terra acollida, pois... Claro, aprendemos a lengua daqui. Bueno, eu gustame moitísimo a poesía catalana. Dixo, teño que facer, incorporar esta lingua tan fermosa ao meu traballo, ¿no? Hombre, porque isto é unha... como dicimos moitas das veces, dixéramos, a poesía é a flor, a flor da alma. Claro. Despois ven a música, que é a que adorna. Claro, a voz da conciencia da sociedade e a poesía e a música, ¿no? Uh-huh. O lema deste traballo é pura diversidade cultural, que España ten riquezas inmensas, entón queremos nosotros aproveitarnos desas riquezas para navegar un pouquiño humildemente por esas distintas formas de concebir a cultura, de facer poesía. E nos disfrutamos facendo poesía en catalán, en castelán ou en galego, ¿no? Sí, sí. Os poetas de tanto de Cataluña como en castelán como en galego, pois de verdade son inmensos. Porque aquí hai certos poetas que son moi profundos. Claro, exacto, pois un mensaxe que actualmente pois podes aproveitar moitas enseñanzas, dicennos moito sempre, aínda que fai tempo que existiron estes poetas, ¿no? Sí. E logo pois tamén a miña propia escritura. Uh-huh. E logo, pois, isto que se está sentindo de fondo agora, pois, é a colaboración da gran poetisa Sara Fernández, que ela escribe poesía moi profunda. Eu me gustaría que escoitaran. La estrella, la luz, la mano y el beso que nos separa. Es de noche, la ciudad duerme. Bajo el manto de estrellas de luz misteriosa se dibuja la soledad de mis pasos. Sosteniendo la rutina, guardo el mejor de los secretos, la caricia, el beso, el momento, la tentación, la fuente y el manantial donde bebemos las estaciones a escondidas, arañando el tiempo, sin saber que el tiempo nos devora sin razones y nos deshoja las páginas de nuestro destino. Con la herida y el cansancio asido a nuestras vidas, me pierdo contemplando el amanecer, la luz primera que me hizo ver que existías, que me hizo ver que amaba tu nombre más que a mi vida. Busco tu primavera de amante, cruzando y exprimiendo tus labios.